बड़ा टाइम सी को लेना उदो हलड़े ना ही फोन हुंदा ना ही फेसबुक सी चिट्ठी राही सी दिलां दी गल दस दे बस चिट्ठी ही सुनाउंदी दुख सुख सी कदों केड़े वेले आपां किथे मिलना टाइम टेबल चिट्ठी ते हुंदे सारे सी अख भूआ तो बचा के डुब जानिए तू भी इश्क दे लुट दी नजारे सी अख भूआ तो बचा के डुब जानिए तू भी इश्क दे लुट दी नजारे सी चेता पहले दिन दा जदों सिटे आ गुलाब चिट्टे रंग दा तेरे नाल दी सी मोड़ा मारे आख दी तू ही पुछ मैनू मुंडा लगे संग दा मैनू अज भी ये चेता पहले दिन दा जदों सिटे आ गुलाब चिट्टे रंग दा तेरे नाल दी सी मोड़ा मारे आख दी तू ही पुछ मैनू मुंडा लगे संग दा चित कर दासी आके तेनू पुछला नी तेरे सैंडल बता दे बड़े भारे सी अख भूआ तो बचा के डुब जानिए तू भी इश्क दे लुट दी नजारे सी अख भूआ तो बचा के डुब जानिए तू भी इश्क दे लुट दी नजारे सी साइकिल ते पाके चिट्टा कुर्ता पर मक्की नाल नित लीला बैगनी ताने केड़े सी पनाउने तेनू तकना नित ला के बहाना करो गैबनी हीरो साइकिल ते पाके चिट्टा कुर्ता पर मक्की नाल नित लीला बैगनी ताने केड़े सी पनाउने तेनू तकना नित ला के बहाना करो गैबनी नेगा तू भी सी पठी ते पूरी रख दी तू उड़ दे तो चढ़ दी जवारे सी अख भूआ तो बचा